Czarna noc. Tony Joe White rozpoczął nasze spotkanie dzisiaj nagraniem Voodoo Village. Renata Szewczak i Hirek Wrona witają w audycji Czarna Noc i zapraszamy na dawkę potężnej muzyki. Kolejne dwa utwory to wielkie przeboje muzyki filmowej. dwa wielkie przeboje muzyki filmowej. Jaws, czyli Szczęki, Lalo Schifrin, muzyka niezwykle porywająca, funkowa i wyobrażamy sobie tego gigantycznego rekina, które ściga wszystkich na plażach w okolicy Florydy. A później Ahmad Jamal i temat przewodni z serialu Mash, do tej pory chyba mojego ulubionego w historii telewizji. Zabawny, porywający, wzruszający. No i ten niesamowity Ahmad Jamal, który cudownie gra na fortepianie. Skoro o pianistach była mowa, to teraz dwóch innych geniuszy klawiatury. Thank you. Pierwsze nagranie to wielka gwiazda muzyki lat 50., jeden z praojców sztuki grania na fortepianie, który wpłynął na właściwie na wszystkich, czyli Thelonious Monk. A następnie cudowne dziecko tejże klawiatury, czyli Herbie Hancock, który w latach 60. jeszcze nagrywał płyty akustyczne, a później by ewoluować w swojej twórczości do okresu takiego właściwie fusion. To był ten okres z Chickiem Corea, później elektronika, funky, elektronika, współpraca z DJ-ami, by wreszcie wrócić do takiego bardzo akustycznego grania i produkcji płyt, które właściwie już są ponad wszystkimi stylami. Thelonious Monk i Herbie Hancock. To teraz będzie jeszcze dwóch wspaniałych pianistów kolejnych. W tej parce zderzyłem dwie różne osobowości muzyczne, Ramsey Lewis i Alain Toussaint. Ramsey Lewis pochodzi z Chicago, ze stanu Illinois i ta północna, jakby to powiedzieć, północny troszkę chłód ma wpływ na jego twórczość. Ramsey Lewis jest nazywany przez wielu takim największym performerem jazzu, dlatego że w sposób niezwykle umiejętny połączył właśnie muzykę z południa, czyli gospel, z muzyką klasyczną, proszę sobie wyobrazić. Natomiast Alain Toussaint, no to jest cudowne dziecko Nowego Orleanu, stan Louisiana, gorąco, no i w ogóle wszystko to, co jest z tym związane. Pozostajemy przy instrumentach czarno-białych, ale teraz zasiądą za nimi mistrzowie organów Hammonda. Thank you. Thank you. przepięknie, naprawdę bardzo pięknie zagrała nam Shirley Scott i jej Soul Success. W skład którego wchodził Stanley Tarentine, który za chwilę wystąpi, ale wcześniej jeszcze chciałem tylko zapowiedzieć nagranie, które było przed Shirley Scott, czyli Brother Jack McDuff. Oboje zagrali cudownie na organach Hammonda, oboje zagrali połączenie soulu, funky i jazzu. No i tak to brzmiało, jak to brzmiało. Przy okazji chciałbym troszeczkę zwrócić uwagę na takie nie do końca prawdziwe informacje, iż Shirley Scott tylko i wyłącznie śpiewała. Ona grała fantastycznie na organach Hammonda, a jej wielkim fanem jest m.in. Wojciech Karolak. To teraz człowiek, który zagrał w zespole The Soul Success, czyli Stanley Tarentine, a prywatnie był mężem Shirley Scott i tworzyli wspaniały zespół. A później po Stanleyu w saksofon zagra cudownie, na saksofonie zagra cudownie Hank Crawford. dwóch znakomitych saksofonistów. Najpierw Stanley Tarentine, a później Hank Crawford, bardzo funkowo jazzujących nagraniach. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Czarna Noc, którą przygotowali Renata Szewczak i Hirek Wrona, Herbie Mann, jeden z cudownych twórców world music, to znaczy właściwie człowiek, który tę world music połączył z jazzem, grał na flecie. I dziś usłyszymy go w genialnej kompozycji Herbiego Hancocka Watermelon Man, pochodzącej z debiutu artysty z 1962 roku. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.